دغه وخت نو پر کفارو عذاب ډیر شدید سي. تر دې وروسته دوی ته د خلاصون هیڅ امید نه پاتې کیږي، ځکه مرګ نسته. تل تر تله دوی دوژخ او د دوژخ راز راز عذابونه دي، او دغه د مرګ حلالېدل د جنتیانو دپاره لوی نعمت دی، ځکه تل تر تله دوی او د جنت قسم قسم نعمتونه او راحتونه دي. په جنت کې د مسلمانانو درجې تر هغه خپلې معینې یا معلومې اندازې نورې هم لوړیږي، او دغه درجې په داسې کار سره لوړېدلی سي چې موږ ټول یې کولی سو. دغه حدیث شریف واورئ او عمل په وکئ. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. يعني الله جل جلاله بجنتك دي وصالح بند درجة ورلورك نو دغ بند واي يا رب پس سبب مات دغ لور درجة راكلسو. اصلا دغ بند په جنت کې یو معلومه درجه درلودل، او دی باید په هغه خپله درجه کې وای، مګر ناڅاپه یې درجه لوړه سي او خپل ځان تر پخوا په لوړه درجه او زیاتو نعمتو کې وویني. نو ځکه دی وایي یا رب ولی او په څه سبب زما درجه لوړه سوه. په جواب کې ورته وویل سي دغه درجه تا ته په دې سبب درکول سوه چې ستا زوی ستا دپاره دعا او د مغفرت طلب کړی دی. نو خپلو مندو او پلرو ته دعاوی کوي، او د الله جل جلاله څخه د هغو دپاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه کوي چې په دغه کار سره ستاسې د مندو او پلرو درجې نورې هم لوړیږي، او تاسې ته په دغه کار سره اجر او ثواب درکول کیږي، او ستاسې اولادونه به بیا تاسې ته دعاوی کوي. دا هم باید درته معلومه سي چې د جنت طلبول او د جنت د نعمتو حاصلول د انسان څخه دا نه غواړي چې دی باید تاریکو دنیا سي او د دنیا ټول کاروبار پرېږدي. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی ته ووایه هغه زینت چې الله جل جلاله د خپلو بندگانو د پاره را ایستلې دی، چې هغه لباس او نور شیان دي چا حرام کړی دی او چا حرام کړی دی د رزق د خوړلو یا چشلو پاک خوندور شیان، یعنی دا یو هم نه دی حرام. او اے محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوی ته ووایه چې دغه د زینت شیان او دغه د خوړلو پاک او خوندور شیان اصلا د هغو کسانو د پاره دي چې ایمان یې راوړی دی، خو طبعا په دې دنیا کې کفار هم ورسره شریک دي، خو د قیامت او آخرت په ورځ خاص د مؤمنانو د پاره دی. نو دا نه منع او نه حرام دي چې تاسې او ستاسې کورنۍ د دنیا د نعمتو څخه تر شرعي قانون لاندې خوند او لذت واخلئ، مګر هو په حلال رزق او حلاله ګټه سره او بې له اسرافه. څونه چې مزړه وي یا څونه چې مزړه غواړي په دنیا کې ښه ژوند وکړي، مګر د الله جل جلاله طاعت او عبادت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت او متابعت مه هیروي او مه یې پرېږدئ. همدارنګه صدقه او خیرات، دوستان او اقربا، غریبان او همسایگان مه هیروي. دنیا او د دنیا ښه ژوند هغه دی چې ته او ستا په کورنۍ یې وخورې، او د الله جل جلاله د رضا دپاره یې هر حق درلودونکي ته ورکړې. خوندو او رونو، د جنت د نعمتو او راحتو په باره کې نور هم ډیر زیات مبارک آیاتونه او مطهر احادیث سته، خو زه نه غواړم چې بحث مو نور هم اوږد سي. نو به د آخري سفر بیان پر دغه ځای پای ته ورسو، او دا ښه بولم

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله جل جلاله خپل رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ته امر کوي چې زما ګناهګار او بندگانو ته ووایه قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دويته ووايا إيه زما بندگانو إيه هغو كسانو چپا گناهو كي إسراب در سخصوي دي إيه دا الله جل جلاله بنده أو إيه دا الله جل جلاله منزي إيه هغا سوكا چه دون دير گناهو ندي کري دي تر څو چې په دغو ګناهو کې د اسراف اندازې ته رسېدلی یې ګناهونه چې دونه ډېر سوه چې حد او اندازه نه لري بیا هم د الله جل جلاله له رحمته مه نا امیده کېږه ای هغه څوکه چې دغه بحث دې واورېدی او ته ګناهکاره یې ډېر ګناهونه دې کړي دي د الله جل جلاله له رحمته مه نا امیده کېږه الله جل جلاله پخپل کرم او احسان سره فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله یعنی د الله جل جلاله لرحمته منا امیده کېږه شاعر وایي بحر الطافي تبه پایان بود نا امید از رحمتت شیطان بود یعنی الهی ستا د مهربانوی دریاب بے پای دی ستا لرحمت شیطان نا امید دی الهی رحمت او مهربانی دی تر حد زیاد دی او مجھے امید لرو فقط شیطان ابلیس علیه اللعنه دا الله جل جلاله لرحمت نا امید دی مسلمان هیڅ کله لخپل رب نه نا امید کیج او مسلمان لره د داس رحمان او رحیم رب په درلودلو سره نا امیدین نشای که هر څونه ګناهکار یې دغه اوس توبه وکاږه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. دا الله جل جلاله لرحمت منا امید کیجه، بشک چې الله جل جلاله ټول گناهونه بخشي که هر څونه ډیر هم وي بیل شرکه. بشک چې الله جل جلاله شبخشون کی او د ډیر رحم خاوندی. دغه آیات شریف د ارحم الراحمین د بیا پایان رحمت بیان او د عظیم الشان عفی اعلان کوي، او د خورا ډیرو سختو ناروغانو هغه چې د جوړېدلو امید یې نه وي د هغو د شفا او جوړېدلو دپاره اکسر بلل کیږي. مشرک او ملحد، زندیق او مرتد، یهودی او نصرانی، مجوسی او بدعتی، فاسق او فاجر، گناهکاران او یاغان، بلکه هر څوک د دغه آیات تر اوریدلو وروسته د الله جل جلاله د عفو او بخښنې امید درلودونکی ګرځي. نو ته ای گناهکاره بنده هیڅکله مه ناامیده کیږه، خپل رب عز وجل ته توبه وکاږه، الله جل جلاله ته رجوع وکه بلا شک او بلا تردد. له اوسه څخه د الله جل جلاله تابع او فرمان بردار بنده وګرځه، تیر یا پر تیر، هیر یا پر هیر، د خپل رب عز وجل سره نوې صفحه خلاص کړه. نور هم الله جل جلاله فرمایي وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. او رجوع وکی بیرته را وګرځی خپل رب ته، او دغه الله جل جلاله ته د مخه تر دې تسلیم سی چې عذاب درته راسي. اوس لا سری وخت دی، توبه وکاږه او خپل رب عز وجل ته تسلیم سه. مگر کله چې بیا د الله جل جلاله له طرفه عذاب راسي یا دې د مرګ وخت راسي، بیا نو هیڅوک هیڅ کومک او مدد نسی درسره کولای. الله جل جلاله نور هم فرمایي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. او متابعت وكيد هغه ډیر ښه حکم چې تاسو ته نازل سوی دی د قران کریم او سنت مطهره متابعت وکي د مخه تر دې چې ناڅاپه او یو دم عذاب درته راسي، او تاسې به نه پوهیږئ چې دغه عذاب له کومه طرفه راغلی. ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. د قران مجید په عمل کولو کې چابکی او تلوار کوي د مخه تر دې چې یو نفس یو څوک بیا وایي ارمان ارمان او پر هغه څه پښیمانه یم چې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې مې تقصیر او کوتاهي کړي دي، او بې شکه زه د هغو کسانو څخه وم چې په اسلامي احکامو مې یا په اسلامي احکامو یې ملنډې وهلې. جن، رسول او د قیامت ورځ به درواغ راته معلومېدل، په دغو خبرو به مې ملنډې وهلې. د مؤمنانو په عمل او د هغو په کړه وړه په شکل او قیافه به مې پسخند واهه او مسخرې به مې پر کولې، چې د هغه په نتیجه کې نن له دغه بدې پیښې سره مخامخ یم. هو، نن ورځ په نارینه او په ښځو کې داسې کسان سته چې د مسلمانانو په خبرو او عقیده، د مسلمانانو په لمانځه او روژه، د مسلمانانو په لباس او کالو، د مسلمانانو په شکل او قیافه، د مسلمانانو د ژیرې په درلودلو او د سر په خرولو، د مسلمانانو په طاعت او عبادت ملنډې وهي. خو دوی باید الله جل جلاله او اسلام ته رجوع وکړي، که نه داسې ورځ به راسي چې دغه خلق به پر دغه خپل غلط عمل، آزاد خیالي او بې پروايي پښیمانه وي، افسوس او ارمانونه به کوي، خو هلته بیا دغه افسوس او ارمان هیڅ فایده نه لري. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، د قران مجید په عملي کولو کې چابکی او تلوار کوي د مخه تر دې چې یو نفس یا یو څوک بیا وایي که چیرې الله جل جلاله هدایت راته کړی وای سمه لار یې راښوولې وای نو خامخا به زه له متقیانو پرهیزګارانو څخه وای او تقوله حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين د قران مجید په عمل کولو کې چابکی او تلوار کوي د مخه تر دې چې یو نفس یا یو څوک کله چې عذاب وویني نو وایي کشکې زه بیرته دنیا ته تللی سوای بله فرصه یا بل چانس راکړه سوی وای نو زه به له نیکو کارانو څخه وای هم به مې عقیده د موحدینو وای هم به مې عمل د صالحینو وای دغه ټوله هغه بې وخته او بې ځایه ارمانونه دي چې څوک وایي کشکې بیرته دنیا ته تللی وای یا دا چې وایي ما ته الله جل جلاله هدایت نه و کړی سمه لار یې نه و راښوولې د دغو ټولو په جواب کې الله جل جلاله فرمایي بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وكنت من الكافرين غلط وایه داسې نه ده په تحقیق زما دلائل قرآن تا ته راغلي وه خو تا د هغو تکذیب وکئ درواغ دې وبلل او تکبر دې وکئ او ته له کافرانو منکرانو څخه وې ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أو فورد دقامت بهاغ كسان چپر الله جل جلاله يد الشرك أو نور عيبو درواغ ويلي أو ترلي دي پداس حال كي وويني چمخان بيه تور كرل سيوي پر الله جل جلاله درواغ ویل دادی چې کومه خبره د هغه عز وجل له طرفه راغلی وي او دوی هغه نه مني او درواغ یې بولي آیا په جهنم کې د کافرانو منکرانو دپاره ځای نسته بلکې سته وینجي الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون او الله جل جلاله به له دوژخه هغو کسانو ته نجات ورکړي هغه کسان به له دوژخه وساتي چې دوی له شرکه ځان ساتلی وي دغه د دوی د خلاصون په سبب به دوی ته نه بدي سختي رسیږي او نه به دوی غمجن کیږي الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل الله جل جلاله د هر شي د ټولو موجوداتو خالق او پیدا کوونکی دی او دغه الله جل جلاله پر هر شي وکیل ساتونکی او متصرف دی یعنی هر شي الله جل جلاله پیدا کړی دی او تر پیدایشت وروسته یې د هغو شیانو د بقا او تحفظ ذمواري هم پر خپل قدرت اخیستې ده له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون دا آسمانو أم ذكي كلياني چابياني يا كنجاني خاص هم دغ الله لردي أو هغا كسان چه دا الله جل جلاله دا قدرت پر دلائل منكران سوي دي دغ كسان تاوانيان دي چه زاي أبدي دو جخ دي کله چې کفارو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بت پرستی ته دعوت کړی او د سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم څخه وغوښتل چې د بتانو عبادت وکړي نو د هغو د جواب د پاره دغه آیات شریف نازل سو قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم دغه کفارو ته ووایه چې ای جاهلانو ای ناپوهانو آیا تاسې ما امر کوي چې بیله الله جل جلاله د بل شي عبادت وکم ځکه دا هغه انتهایی حماقت جهالت او ناپوهي ده چې یو انسان د الله جل جلاله عبادت پرېږدي او د نورو شیانو په عبادت مشغوله کیږي ولقد اوحی الیک وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أو خامخا تا أو هغو كسانو تا چطر تا دمخوا وحي كرل سوي دي داسي وحي كتا شرك وكري نو خامخا بستا عمل خراب عبث أو بهودسي أو خامخا بتا لتاوانيانو سخسي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بلكي يوازد الله جل جلاله عبادتك أو ده شكر كونكو بندگانو سخوصا وما قدر الله حق قدره أو دغ مشركانو ده الله جل جلاله تعظم ندي كري هغا تعظم چه ده ده عز وجل حق أو وردي مشركانو ده الله جل جلاله عظمت أو علويت كمال أو جلال لوي أو بزرگي ترهيغ اندازه نو پیشندل څونه چې پرې وبنده د هغه معرفت او پیژندګلوي لازمه ده وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون او دغ مشركانو د الله جل جلاله تعظم ندي کړي هغه تعظم چې د ده عز وجل حق او وردي او د قیامت په ورځ ټول مځکه د الله جل جلاله په قبضه تصرف کې ده او آسمانونه پیچل سوي لکه د کاغذ د یوې لولې په شان د ده جل جلاله په راسته لاس کې دي الله جل جلاله لره پاکي ده او دغه الله جل جلاله لوړ او لوی دی تر هغو شیانو چې دغه مشرکان یې په عبادت په کومک غوښتلو په رزق او اولاد طلبولو کې د الله جل جلاله سره شریک کوي دا نو که بوتان وي یا نور شیان مسلمان باید یوازې د الله جل جلاله عبادت وکړي او ټول شیان د یوه الله جل جلاله څخه وغواړي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أو دصر پشپیلیك با پوکرل سي نومر بسي هر حق سوك چه پا آسمانو أو مزكا كي دي بيله هغو كسانو سخه چه الله جل جلاله ده هغو ده نو جلو إرادة وفرماي أو بيابا پوکرل سي پا حق سور كي بلوار چه ناسا پا با ده مر خلق طول ولاړوي منتظر بوي چې سرا باندې کیږي واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ام ذكبر وشان سي په نور د رب د دي الله جل جلاله به د حساب او کتاب د پاره د بندگانو د فیصلې د پاره لخپل شان سره مناسب داس بلا کیف نزول و فرمایي چې موږ نه پوهیږو او عمل نامې به د خلقو د حساب د پاره کښې شول سي انبیا او له هر امته به شاهدان راوستل سي او د دوی په منځ کې به په حق او عدل سره حکم وسي او پر دوی به ظلم نه کیږي چې یا دې عذاب زیات ورکړل سي یا دې ثواب لږ او کم کړل سي ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون أو هر شاتب پورا ورکللسي جزا ده هغ عمل چه ده کريو أو حال دا چه الله جل جلاله په هغ أعمال شا عالم دي چه دوية كوي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أو بشللسي كشبكللسي هغا كسان چكافران سويدي د دوژخ و تربت دلی دلی کافران په پوری وهلو په ذلت او خواری د دوزخ و طرف ته شړل کیږي. څرنګه چې د کفر اقسام ډیر دي او درجه یې هم فرق لري، نو کفار سره ویشل کیږي او هر ډله یې هغه خپل عذاب ته بیول کیږي، تر څو چې دوی دغه دوزخ ته راسي او د دوزخ دروازې به ورته خلاصې سي، لکه څرنګه چې د دنیا د بندیخانو دروازې تړلې وي، کله چې بندي ورته راوستل سي نو دروازه ور خلاصه کي، چې بندي ننوتئ بیرته یې پسې وتړي. د کفارو هم دغه حال دی، کله چې دوزخ ته راوستل سي نو دروازې ور خلاصې کي او دوزخیان په پوري وهلو ورغورځوي او بیا دروازې پسې تړل کیږي. او دغو کافرانو ته به هغه د دوزخ متصرفې پر دوزخ مقرره ملائکې ووایي: آیا تاسې ته ستاسې له جنسه رسولان نه وراغلي؟ تاسې ته ستاسې له جنسه انسانان د الله جل جلاله له طرفه نه ورالیږل سوي چې سمه لار یې درښوول؟ چې دغو رسولانو به ستاسې د رب آیاتونه پر تاسې ویل یا تاسې ته ویل، او تاسې به یې د دغې ورځې دغه د قیامت د ورځې د ملاقات یا د راتګ څخه بیرولاست. کفار به وایي: ولې نه وراغلي؟ بلکې رسولان راته راغلي وه، مګر کلمه یا حکم د عذاب پر کافرانو ثابت سوی دی. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. نو به دغو کفارو ته وویل سي: ننوځئ د جهنم په دروازو، همیشه به په دغه جهنم کې اوسیدونکي یاست، او دغه دوزخ د متکبرانو د استوګنې دپاره بد ځای دی. څرنګه چې تاسې د خپل کبر او لویي د غرور او سرکشۍ په سبب د الله جل جلاله اوامر نه ومنل، نو اوس د تل دپاره په دغه دوزخ کې پراته اوسی او د دوزخ د عذابو خوند ګوري. دا خو د دوزخیانو حال و. اوس د جنتیانو حال ته راسه: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او بیول کیږي بلل کیږي هغه کسان چې دوی بل خپل رب بیریدل ډلې ډلې د جنت و طرف ته. څرنګه چې د ایمان او تقوا درجې فرق سره لري، نو د هرې درجې مؤمنان سره جلا جلا سي او بیلی بیلی ډلې ځینې جوړې سي، او هر ډله په مینه او محبت سره د جنت و طرف ته لیږل کیږي، تر څو چې دوی جنت ته راسي او د جنت دروازې به د مخه لا د دوی دپاره خلاصې سوي وي، او دوی ته به د جنت متصرفې ملائکې وایي: پر تاسې دې سلامتیا وي، تاسې له ګناهو څخه پاک یاست، او جنت ته ننوځئ چې تاسې به همیشه په دغه جنت کې اوسیدونکي یاست. لکه څرنګه چې په دنیا کې د میلمنو تر راتګ د مخه د میلمستون دروازې خلاصې وي، او د میلمنو د راحت او آرام د پاره د مخه لا سامان او وسایل ایښول سوي وي، دغه رنګه جنتیان چې جنت ته ورسیږي د جنت دروازې به ورته خلاصې وي، او د دوی د پاره به د راحت ټول وسایل چې مخکې درته بیان کړل سوه تیار او آماده وي. الله جل جلاله په سورت صاد کې فرمایي: وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. او بشکه متقانو پرهیزګارانو لره په آخرت کې ښه ځای د ورتللو دی، هغه ښه ځای د همیشه استوګنې جنتونه دي، په داسې حال کې چې دوی لره به تل د جنتو دروازې خلاصې وي. بیرته سورة الزمر ته ځو. نو ملایکې به په ډیر عزت د جنتیانو استقبال او شراغلی کوي، او د جنت د ابدي اوسیدلو زیری بور کوي. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أو جنتان بواي طول ثناء أو صفات هغا الله جل جلاله لرده چز مرسر يخبل وعده صادق كره. کمی وعده چې موږ د انبیا علیهم السلام له خلو څخه اورېدلی وې د هغو تصدیق او رښتیاوالی موږ په خپلو سترګو وینو او د جنت مځکه یې موږ ته په میراث راکړه له دغه جنته څخه چې هر ځای زموږ خوښ وي هلته ځای نیسو تاسې پوهیږئ چې په جنت کې له یوه ځایه بل ځای ته د تلو او راتلو هیڅ منع نسته په دا دونه لوی جنت کې هر ځای ته چې ځې تللی سې هلته نه پاسپورټونه سته نه بندیزونه د هر جنتي چې هر چیرې زړه غواړي هلته بې له ستړیا په اسانۍ سره تلای سې نو ښه عمل کوونکو ته ښه اجر او ښه ثواب ورکول کیږي موږ او تاسې ټولو ته دې الله جل جلاله د ښه عمل توفیق راکې وترى الملائکة حافین من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين او اي محمد صلى الله عليه واله وسلم تبوینه ملائکه چې شاو خواب پر عرش را ګرځېدلی وي طواب پر کوي پر لپسې به د دوی د رب عز وجل تسبیح حمد او ثنا وایي کله چې الله جل جلاله د حساب او کتاب د پاره نزول وفرمایي په دغه وخت کې به د عرش عظیم پر شاوخوا ملائکو حلقه وهلې وي پر راګرځېدلی به وي او د خپل رب عز وجل په تسبیح او تحمید به مشغوله وي او د خلقو په منځ کې به په حق او عدالت سره حکم وکړل سي او وبه ویل سي چې ټوله ثنا او صفت خاص الله جل جلاله لره دي هغه الله جل جلاله چې رب پالونکی د ټولو عالمیانو دی یعنی د ټولو بندگانو د اعمالو فیصلې به په ډیر انصاف او ښه طریقه سره وکړل سي چې د دغه په سبب به له هر طرفه په ډیر جوش او خروش د الحمد لله رب العالمین نارې پورته کیږي یعنی ټوله ثنا صفت او حمدونه د هغه پاک الله وړ او لایق دی چې د ټول جهان رب او پروردگار دی او د ټول عالم په نسبت یې داسې ښه قضاوت او فیصلې صادرې کړې د دغه تحمید او تحسین تر چغو او نارو وروسته دغه الهي دربار پای ته رسیږي او موږ به هم خپل بحث پر دغه ځای پای ته ورسو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلوات الله وسلامه على سيد الخلق والمرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين خوندو او رونو څرنګه چې د ژوند او عمر ډېره حسابې تېره سوې ده تقریبا د 15 کلو په شاوخوا کې یم او په دې دنیا کې مې د استوګنې موده ډېره لږ پاته ده نو ستاسې ټولو څخه د صادقې دعا امید لرم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو عین دغه بحث او په همدغه نامه سره زما له طرفه په پخوا کې د ټیپ په پیتو کې ثبت سوی او نشر سوی و چې د هغو فیتو شمیر 8 پیتی و خو دا ور زیاتوب او اصلاحات پکښې راغلي دي نو ځکه د پیتو شمیر یې 12 پیتو ته ورسېدی او د بحث په آخر کې به دا زیری هم درکړم چې د دغه لیکل سوي بحث کتاب چې د آخري سفر په نامه سره یادیږي په ډیر نږدې وخت کې به له چاپه راووزي او د غوښتونکو دپاره به د پاکستان او افغانستان په کتاب پلورنځیو کې کښېښول سي همدارنګه زما له طرفه د لیکل سوو مضامینو څخه تر اوسه لاندني کتابونه چاپ سوي او نشر سوي دي اول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم چه ده سروري كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند پا نامس رياجيجي پا دره توكه كي دوهم ده حضرت ابو بكر الصديق او حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنهما ده سيرت كتاب چه ده خلفاء الراشدين پا نامس رياجيجي پا يوت توكي درهم ده ديني او اخلاقي لارشووني پا نامس را كتاب پا يوت توكي سلرم